7. Pozemštěné se svým malým průvodcem už byly 2 dny na cestě. Cesta probíhala velmi klidně, nic zlého je nepotkalo. Po celodenní jízdě na koni kopcovitou krajinou dorazili k večeru do malé vesničky, kde se krčilo několik ubohých chatrčí. Jeden z domorodců jim ukázal na chýši, v níž bydlela jedna vrásčitá a tlustá ženština, která svolila, že je ubytuje. Večeře, ke které jim předložila vařenou drůbež, ještě ušla, ale na snídani už po noci strávené na špinavém slamníku neměli ani pomyšlení. Mark vstal a nechal Cyrise, aby s ní jednal o ceně. Žena střídala zlostné výkřiky s bolestným náškem. Nakonec dospěli ke schodě. Chlapec, povýšený na pokladníka, částku vyrovnal a když nasedali na koně, zakřičel na stařenu. Prozrať nám, babo, kolik hostů si už otrávila. Stařena se na ně vztekle zadívala, ale pak se zvonivě rozesmála. Víc, než si myslíš, panáčku. Uvidíš sám, dřív, než se naděješ. Pak se skácela, jako by jí projela nějaká bolestivá křeč. Když se opět narovnala, měla plné oči slz a divoké nenávisti. Kolem poledního dorazili cestovatelé do Tyl, hlavního sídla země. Bylo to pěkné městečko obehnané hradbami, nad nímž se tyčil hrad se 4 věžemi a mohutným donjonem. Hlídka u vstupní městské brány je ihned vpustila dovnitř. Mark oznámil, že nese pro krále důležitou zprávu. Postupovali jen krok za krokem, protože v ulicích bylo mnoho lidí. Dav je unášel úzkou uličkou až k hradu. Mark se vrátil do důvěrně známé atmosféry středověkého města. Domy s podloubím, 1 nebo 2 patra, v přízemí obchody a výklady rozložené až do ulice. Pozemštěné šly pěšky a koně vedly za uzdu. Byly to míru milovní tvorové, podobní těm pozemským. Prostranství před hradem bylo plné lidí. Uprostřed se tyčila dřevěná konstrukce se 3 kůly. Pod nimi byly naskládány otýpky klestí. Cyrus se vesele a družně bavil se všemi kolem. Byl pyšný na svůj nový oblek, který si pořídil za zlatý peníz od Marka. Pane, do hradu nás nepustí dříve, nežli skončí tato podívaná. Dnes mají být popraveni 3 nešťastníci posedlí ďáblem. Zase to nešťastné čarodějnictví, povzdychl si Mark. Ať jsme na kterékoliv planetě, vždycky někdo za pověry zaplatí životem. Do ticha se rozezněl pochmurný hlas zvonu. Brány hradu se otevřely a ven vyšly 2 řady ozbrojenců, zatlačili dav a uvolnili cestu k lešení. Když se jim jakž takž podařilo nastolit pořádek, objevilo se 5 kněží v dlouhých šedých hábitech. Šli před koňským potahem, který obklopovala stráž. Na voze byli 3 odsouzenci, každý v 1 dřevěné kleci. Ubožáci byli jen v cárech. Pod nimi bylo vidět krvavé šrámy. Ve vyhublých obličejích jim vztekle plály veliké oči. Hubenému tělu a údům kontrastovalo jako balon nafouklé břicho. Na dav se sneslo tíživé ticho, přerušované pouze výkřiky odsouzenců. Byly to spíš zvířecí než lidské zvuky. Odsouzení lomcovali klecí, tloukli do ní pěstmi, rameny, hlavou a nedbali na zranění, která si tím působily. Vůz konečně dodrkotal k lešení a zastavil se. Kat byl oblečen do černé kůže. Byl to chlap jako hora a jeho 2 pomocníci rovněž. Všichni 3 vyskočili na vůz a otevřeli první klec. Okamžitě nastala pěstní potyčka. Trvalo několik minut, než odsouzence zvládli. Nakonec mu spoutali nohy a ruce za zády a odnesli ho na hranici, kde jej přivázali k 1 z kůlů. I když se už nemohl hýbat, alespoň vrčel jako pes a pokoušel se kousat. Mučivá scéna se opakovala i s 2 odsouzenými. Když byli všichni připoutáni na hranici, kati opustili prostor. Jeden z nich krvácel z nosu a druhý měl šrám na čele. Nejstarší mnich nejprve natáhl ruce před sebe a pak pomalu rozpažil. Z hrdla se mu vydral břitký povel. Kati přispěchali s pochodněmi v ruce a zapálili otepy. Suché dřevo okamžitě vzplálo a plameny vyšlehly kolmo vzhůru. Mark znechuceně odvrátil hlavu. To je zvláštní, moc zvláštní, řekl telepaticky Ray. Prozkoumal jsem ty nešťastníky rentgenem a scanerem. Všichni 3 měli v břiše obrovského parazita, velkého jako užovka. Byl skrytý v zažívacím traktu od vratníku až po tenké střevo. Kvůli nedostatku energie jsem ale analýzu nedokončil. Křik odsouzenců utichal, až přestal úplně. Náměstí zaplavil štiplavý kouř. Divadlo skončilo a dav se začal rozcházet. Pozemštěné se konečně mohli přiblížit k bráně hradu. Snědý, zavalitý velitel stráže je zavedl do malého sálu, kde bylo několik sedaček. Počkejte tady. Oznámím váš příchod vrchnímu veliteli královské armády, Artaxovi. Za chvíli přišel sluha a přinesl džbánek místního vína. Mark zjistil, že bylo ještě daleko horší, než víno hraběte a zašklebil se. Uplynula hodina a pak se konečně objevil důstojník doprovázený vrchním velitelem armády. Byl vysoký, hubený, šedovlasý a vypadal přísně. Měl na sobě šarlatovou kamizolu s vyšitou hlavou orla na prsou. Pozemštěné se mu zhluboka uklonili. Pojďte za mnou, představím vás jeho veličenstvu králi. Předáte mu vaše poselství. Prošli nádvořím hradu, kde bylo velmi živo. Celou jednu část nádvoří tvořily konírny a čeledíni se motali okolo koní. Velké množství zbrojnošů cvičilo pod vedením důstojníků. Pozemštěné následovali vrchního velitele armády až do hlavní věže. Královské komnaty se nacházely v prvním patře a přístup k ním byl po širokém kamenném schodišti. Král je přijal ve své pracovně. Byla to velká místnost, jejíž jednu stěnu tvořila knihovna s vyrovnanými rukopisy. Ulis byl čtyřicátník s živým obličejem plným vrásek. Postavu měl průměrnou, ale rozložitá ramena působila, že vypadal mohutně. Seděl za širokým stolem na seslici s vysokým opěradlem. Byl obklopen asi 10 rytíři a jedním knězem. Kněz si příchozí zkoumavě prohlédl a sykl něco panovníkovi do ucha. Rajovo elektronické ucho zprávu zachytilo. Pane, můžete je vyslechnout, nezdá se, že by byli posedlí ďáblem. Král přikývl. Pojďte blíž, rytíři, a předejte vaše poselství. Mark mu podal pergamen, který dostal od hraběte před svým odjezdem. Král jej rozvinul a položil na stůl. Kněz četl panovníkovi přes rameno, polohlasně, jako by jenom pro sebe. Bylo vidět, že král má se čtením textu potíže a že poselství luští jen pomalu. Tak Norhomové napadli hraběte Kasche, povzdychl si Ulis. Byli na hlavu poraženi, pane. Panovník pokýval hlavou. Domníval jsem se, že se hrabě připojí k mému vojsku a vyšle alespoň 10 čet kopiníků. Utrpěl ve své malé posádce citelné ztráty a sám byl také raněn. A co starý Vladis, zeptal se vrchní velitel vojska. Je to můj dávný spolubojovník. Těší se dobrému zdraví, ale jeden z Norhomů mu na tvář přidal další šrám. Ulis se tomu usmál. Děkuji vám za vaše poselství, rytíři. Když tu nemůže být hrabě osobně, pak dovolte, abychom ho zastoupili, řekl Mark po chvilce přemýšlení. Budeme se bít každý za 10 mužů. Vrchní velitel se ironicky pousmál. Takové tvrzení se musí prověřit na bojišti s mečem v ruce. Rytíř Mark bude mít brzy příležitost dokázat svoji statečnost, řekl král. Bude bojovat pod praporem hraběte Kasche. Pak se obrátil na mladě vypadajícího rytíře a dodal, Ivale, postarejte se o naše nové rekruty. Za jiných okolností bych uspořádal slavnost k našemu odjezdu na vojenské tažení, avšak dnes mám těžké srdce. Rytíři se odebrali na hradní nádvoří. O jakém žalu se to král zmiňoval? Zapomněl jsem, Marku, že jste přišel teprve dnes. Mezi těmi, kdo byli před hodinou upáleni, byl i hrabě Savo. Byl to důvěrný králův přítel už od korunovace. Ival ukázal na dveře, za kterými se tísnilo asi 20 mužů. Tamhle se můžeme najíst, ale za mnoho to nestojí. S příchodem rytířů z celého království mají kuchaři plné ruce práce. Váhavě, ale s nadějí v hlase dodal. Jestli vám zbylo trochu mincí, můžeme jít do města. Je tam hostinec, kde připravují báječné pečínky. To je nápad. Jste naším hostem, Ivale, veďte nás.